manako kamba onde kosaki esili nako kamba ye ngana bangi onde kosaki esili bakubimisaka onde kosaki e panzani oye zongaka ole tanzela bakotuna okobimisa sekele nyonso okobombaka oye bimi yatela nyonso Balo bana mokili toli ababoti nganga akolela.